بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمزة أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وسيد شهداء المسلمين زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو ورو عربی کریم دی مونږ تاسو ټول ته د خپل دین سمج او پدی د عمل کول توفیق را نصیب کی آمین مونږ تاسو ته د دین اسلام د الله د حبیب د مرګرو چیتا اصحاب رسول صلی الله علیه و آله و سلم رضی الله تعالی عنهم فرمایي دا غی په زریبانه د دین الله مونږ ته رسول او د ار صحابی تاریخ زمونږ د دین یو حصدا او دا صحابی واقعیا او جون او دا سیرت او مناقب اوریدل زمونږ د قبر د اخرت او د دنیا د جوړېدو یو لوی سبب دی په دغه صحابه کرامو کې د الله د حبیب تر ده حمزه ابن عبد المطلب دا الله د حبیب حمزولم دی تریم دے او رضائی رو رنگ دے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دوارو پا معشوم والی کے دمکی مکرمی پا کسو کے دیوب السر وقت ارکڑے او دیوی سنین دوارو پا اسکلی نبی کریم علیہ السلام رضائی میں دی سلور ہوئی یو خپل والدا دویم ام ایمن دریم حلیمه سعدیہ او سلورم سویبا رضی اللہ تعالی عنہن سلور زنانا دے امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پپای ورکول شرافت د دنیا او د اخرت حاصل کړي نو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ او جناب نبی کریم علیہ السلام د صویبی او زی پیس کلی رضی الله تعالی عنہ دیو جنا چا نبی علیہ السلام ته د حمزه رضی اللہ عنہ لور نکاح د پاره پیش کړي وا ندا الله حبیب صلی الله علیه وسلم او جناز ہمارا ظاہر اور دے او د نسب د وجن چې کمی زنانه حرامیږي نو هغه د پيو روزلو د وجنم حرامیږي دا سید الشہداء المسلمین هم دے اے تر قیامت پوری جسم را شہیدان کیږي په جنت کې د ټولو سردار بسو کی حمزردال یولوی مقام دے په زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی تدا ملاو دے. او دا حدیث پسند حسن سرا په غنو طرق سرا راغلے چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی سید الشہداء حمزه ابن عبد المطلب د تمام دنیا د مسلمانانو د شهیدانو سرداری الله شاته ورکړي لکه څنګه د جنت د بیبیانو مشری الله د خپل حبیب جګری ټکړه فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته ورکړي او د جنت د ځوانانو مشران وای سیدا شباب اهل الجنه حضرت حسن او حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما. کله چې نبی علیہ الصلات والسلام ته پیغمبری ملاو شو نو حضرت حمزه د سلویختو کالو نو ورتیر شوه ځکه نبی رسالت ته سلویختو کالو نو پس نبوت ملاو ده. او په دغه وخت کې د قریشو په مشرانو کې ده او په بهادر مشرانو کې د قریشو چې کوم مشرانو نو پاغه مشرانو کې حضرت حمزه د سیدن وکانا یوم ایدن سیدن من سادات قریش دے پا دغا وقت کی دو قریشو پا سردارانو کی دے. او دا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ڈیر شوکو دہکار سرا بیر حکار بے کولو او دا دوی پا اسلام روڑو دا اللہ حبیب بے انتہا خوشحال شوی. کله چې حمزه رضی الله عنه عمر بن الخطاب ایمان روړ نو دید الله حبیب کعبه تبار رشته او یو پلا ولاړو بلبل پلا کفار د حسینا سمړ کې دل خوشویل نشول د الله حبیب مزم کو طواف مکو د کعبه شریفه یو د الله د حبیب نمخ کې او بل ته رستو تماس فخین موزه مخه په امن و امانو کو او د الله حبیب طواف مکو دینه مخ کې چا د الله کور سره مزل نبی رسول اسلام نو پرې خو دیو جن دا اوس یو لم ما وای حاجیانو ته وای وای شکر ادا کوي یخ د زمزم وبو ملاویږي او یخ پکې درته لګی دی یخ کنډیشن نکله پکې سره د یخ نه نه تنګي ات توافونه کې او سعی کې سید العالمین پتو دو کان او شګو دن ته چا نه پرې هو چې دا الله باندې سجده و نه گئی دا الله حبیب دار ارقم مشهور واقعا دا پدی کې بے پټ صحابه کرام ته د دې تعلیم ورکولو دار الارقم ته دار الاسلام موي خلق به اسلام ترابلل د حمزه رضی الله عنه د اسلام وجدا وا د حضرت حمزه سید الشهدا د اسلام وجدا وا د دخکار سره ډیر شوق او د عربو شاله خشک غرون ولا کوا ندب نیزاو تورا وسوا استخکار بے کولو نیوزن دے اخکار تروان دے یو وینزا ورطا مخی لرالا او دا وینزا ود عبداللہ ابن جدعان دا دا قریشو پا مشہور سخیانو کیو دی عربو کی پا حالت کفر کم سخاوا آجیانو تبے پا مقابل روٹائی ورکولی او دا جیانو خدمت د دوی په وینو رګونو کې اغغلې شو نو دا وینځ ورته وی لو انک یا ابا عمارا سمعت ما سمعته من سباب ابي الحكم لابن اخيك محمد صلى الله عليه وسلم وی ورته یا با عمر دا زد کنیرا او لقب یرا وی کتاور دل ہے چې ابو جهل نبی علیہ السلام ته سمره سپک سپوري وی چې ما واوري دی او کتا کتلې ما چې کم حالو کا تنو بس تا و بسندستی ام لکڑے وا بس دا خبر دا غونو لشه حمزه رضی الله عنه د غصه نه تکسر شو او سینه د حمیت او غیرت نه ډک شو او هغه وینځي ته وای وی خلق ناس د ټول خلکو مخ کې زمار وارتا ابو جهل بد رد او کنزل او کې فقال لقد راه ناس كثير ډېر خلق ناس تو او ابو جهل جناب نبی کریم علیہ السلام تڑیر اس پک سپورے ہوئے پس دخکار نواپش او دا ابو جهل پس را او صفا تلاڑو صفا ڈیرائی سر ابو جهل ناس تو او دا ټول قوم مشرو دا نور کشران سرداران بتی ناس تو ندے دا قوم پا منس کے ناس تے او حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ راغ فاقبل علیہ وَضْوَرَبَهُ بِقَوْسِهِ زُوَرْبَتًا شَجَّتْ رَأْسَهُ وَأَسَالَتْ دَمَهُ پَدِي سَرِ پَنِ زَوَّالُ نَدَنِي زِيدَ وَجِنَا سَرِمْ زَخْمِ شُوِنِ تِرَ وَالِ شُوِ هذا طول خلق مخي هو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم او دار ما اسلام راڑو کسوک سکول شودی کی تطول لا سزاد دا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کلمه جهرن ہوئے ویداد امام ها انا ذا قد اسلمت داد ولاړم اسلام میراړو نو کو د قریش په وس کی وی او ما د اسلام مرت کول شنو دي کی بس حضرت حمزه رضی الله عنه د اسلام دا خبره لقد اسمان د پړقون تی پټول مکه مکرمه کې خرشوا مشرکانو باندې دا आवाज دا چې ولګي د لکتن درځ په شهر او ورځي او دا الله حبيبم به انتها خوشاله شو د دې دوه کسانو په اسلام او مسلمانانو ته عزت ملاو دے عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ او حمزه سید الشهدا رضی الله تعالی عنہ او دی دوارو بیاد اللہ حبیب لکتا سوار دل بار مکی مکرمیح کعب کعبی ترشتے او دا اللہ حبیب دا ماسبخین مسکڑ خپ اتمینان او دا اللہ دا کورن وچا کرا تواف کڑے مشرکانو قتل خسیوے لنشول دا اللہ حبیب بیا حجرتو کد مکی مکرمین مدینی منوریتا ناول جنده د اسلام چې پلاسو کې ورکړې شوی دا ناغه خپل ترته ورکړې حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنہ اپ بدر کې د ډېر کمال کړي په بدر کې ډېر بینته دا اول جنگ د کفر او د اسلام په منځ کې د مشرکانو سے کسان را بار شل د صفنا او وی چې ما دې پلاته او ذا قسمی زبد مسلمانانو د دې حوض نو بسکب یا بمړکی غم نو حضرت حمزه رضی الله عنه ورته بار رو وته اول کې انصار روتل خو ایول ته نه مونږ انصار نه دی پکار زمو خپل اغرونه چې د مکه راغلي ادي مونږ ترا بارش نو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ دا غمر دی میدان دی چې دې د په مقابله کې اسود ابن عبد الاسد المخزومی دته مقابله کې روته او هغه قتل کړي بیا عتبه ابن ربیعه روته او ورسره رور د شیبا او زوی د ولید دای د مقابله د فار روته نو بل طرف تا د مسلمانانو د طرف نا علی رضی الله عنه د مسلمانانو د طرف نا حضرت علی رضی الله عنه روته او حمزه رضی الله عنه روته او عبیده ابن الحارث رضی الله تعالی عنه دا روته او مقابله دا غیوکا او غدری وار غٹ غٹ بہادر د مشرکانو قتل کړي شو لغین پس جنگ شروع شو تو حضرت حمزه رضی اللہ عنہ پدی ترتیب بانے اللہ یولو یا بہادری دوی تور کڑے وا حضرت حمزه رضی اللہ عنہ تا او دا اللہ دا حبیب ترمو نور خاندانی ایمانم نور اوڑے دا نبی علیہ السلام دا پا اسلام بانے دیر خوشا لاؤ دا احد پا میدان کی چکل دا احد جنگ جوڑ شو دغه مشرکان او سو کسان بالکل هدف او نه هوا یو پکې حمزه رضی الله عنهم ده دا مشرکان 3000 مسلح لخر سره راغلي ځان سره خزم روسته وي شرک سو تخته کوي نو زنانه به میدان کې پاتې کیږي نو د دې نه به تخته نه کوي په اولي عزم راغلي تو حضرت حمزه رضی اللہ عنہ دے میدان دو احد کیو دته سوک مخ ته نشول راتله وحشی ابن حرب رسل صحابی جوړ شوی د الله شان لګورا ذلخل مالکان او وحشی ابن حرب تا کچره حضرت حمزه رضی اللہ عنہ دے قتل کو نبست با آزاد که حمزه رضی اللہ عنہ تا قتل کو نتب آزاد رو دو جنگ سرس کارنو د خپل آزادۍ سرکارو ادب ادا سکول چې خنجر به لري نو غرزولو او دنن زمانه د ټوپک ګولې دومره کار نه کوي سمره چې بد د خنجر کولو ځکه کم سړی چې په خنجرو لګیدو نابته پوره را پوره وته دومره د لاسو کې قوتو ا دومره د تجربه او چې کم ځای به خوښ شو نو هغه ځای به د لاسو په نهه په خنجر باندې وشتو زه په یو کند کې دا وحشی ابن حرب پټ ناس مکه حجرو کې جمولاړو لاکان دې من دی وی د احد میدان جوړنو اوس ټوله باد شو ناغه کند مون کتلې وی چې پکما کند کې وحشی ابن حرب د حمزه رضی الله عنه د پاره مرچکه ناس جر دې بدی دې کې ماو نیوی نی او زبدا سو کوم اوس غاټول زینا باد شول روڑو نا جوڑ شلکن دی حوار شوی نوز داغ تاریخی زیونو پتہ چاہتا نا لیکی دیوی حمزہ رضی اللہ عنہ میدان ترووتو اچی سوک مخیل راتلو کافرو کی نو اغلا ڈوٹنگی دونا اداغو علا پتہ نو اچی مرچک پتم سوک ناستے ناغا حمزہ رضی اللہ عنہ پا خنجرویشتو دا نامینا لام دی او خنجر بالکل پوره را پوره وته خنجر بالکل پوره را پوره وته ادا تقریبا صدپاس او یا شهدا شول په اوحد کې صدپاس شو او یا او یا شهدا او هغه کې خار د مدینه دومره لوی نو په دومره مختصر ځای کې او یا شهیدان ټول مدینه په جړا وا ټول مدینه په تکلیف او پریشانای وا ادومره ناروا کارو کو د کافرو زنانو چې چون کې افراتفری جوړ شو نو صحابه کرام سره مسلو کا مسله عربی کې دیته وای لکه وسړې دې مړ کو شکل بدرنګه وخت کټ کې پوز پرې کې شونډل کې دومره د ظلم کارو کو چې سترګې رويستې وګونه کټ کل پوزې کټ کې نو باز زنانو هغه وخت د وګونو د پوزو د سترګو پتار کې او پیرلې او چاته ځان له پغان کې هارون جوړ کله او چاته پانزیب جوړ کله ثم صنعت من الانوف والاذان قلائد وخلاخيل تزينت بها هغه پوزي او وګونا سترګي اندامونه پتار کې او پیرل دومره په غرور کې او کافر نو چا دا غی اندامونو نزان لحار جوڑکو اچا دا پانزیبو پزیوا چولے او کم پانزیبو کالی چونے دا غوگنو غارو نویستر تولی وحشی ابن حرب تورکل تولی وحشی ابن حرب تورکل پا دی طریقی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سشو حمزہ رضی اللہ عنہ شہید شو ادا دا شہداؤ دا خبر د مدینی منورې ټول کورونو ته مرسید ټول کورونو ته مرسید نبی علیہ السلام چې جنگ نو واپس راتوی او جمله دخلې نو وتا ادا روایت صحیح هو کې راغلي د هر کور د چا خاوند د چا زوی د چا رور په بازي کورونو کې د سو سو شهیدانو نه د کور نه د جړا او حاضر او کورونو نه جړا او حاضر وته د الله حبيب لكن حمزه لا بوا کی له حمزه خو مهاجر وکړ وې د روح خلکو جړا او دشت حمزه مسافر مهاجر سره دا غسو جړا او دشت نو کله چې انصار او داور ټول زنانې د نبی ر د حمزه رضی الله عنه کور ته لېګلې الله حبيب د دې خفقان د خبره د وجنې داسې وکړ الله حبيب مروحن لا يبكين على حالكن بعد اليوم ویلار شې ته حکم وکا چې په اس یو وفات شړي بدای ویر نه کوي دې نه پس د الله حبيب به انتها پریشان شویو بے انتہا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان شویو دا حضرت حمزہ سید الشہداء پا شہادت بانے تردیج دا اللہ دا حبیب ترور را روانو صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ و نبی علیہ السلام بچیتا ہوئے ویدو کلاڑ شاہ زبیر رضی اللہ عنہ توی مور دے منہ کا حسنہ دو رور دا لاش او ٹکڑیو گوری چکر دی جدا شہداو کر نو اسونیم پہ گھر زول لاس اخبیم تی پریکل نو لاشونا نشل پہ جندے دیر و خوین دو خپل رونا دو گتو پہ بندونو پہ جندے دی ویدو اللہ حبیب ویدو کترور مور دې منې کا صفیہ رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام په پوو د حضرت حمزه سید الشهدا خور وا روایت کې راغلی بچي او ثوی مرزا دا ورته ته شو کې چې ماره وې چې مرزا چې پیړې وځای ورته مورې او خوې زسو کې میچستا بچي زو بیرې موستا غنته مور دې منې کو زما حکم نه دې د سید العالمین حکم دې بس چې دی واورې د قدمې د ځای نه دی غوست او نبی کریم علیه السلام په دغزه کې فرمایلیو حدیث دے د مسند احمد لولا ان تجد صفیت فی نفسها لترکته حتى يحشره الله من بطون السباع والطير وکدانه وی چې ترور به خفشی توجه به خبره نه ما به ټوکړي وخه وخه لاش پریفه وي چې مارغانو او حیوانات خورلې وي پرز د قیامت دی د خېټو نه د حشر شه ته چې حشر خو به د خپل قبر د زینه کیږي وی لولا ان تجد صفیته فی نفسها لترکته حتى يحشره الله من بطون السباع والطير اخرجه احمد فی مسنده والترمذی رحمهم الله فی الجنائز. او دا حدیث امام ابو داؤد هم ذکر کړی وی کترور می خفکه دینا نو بابا دا لاش فریخ ہے پر دې چې درندگانو دا غوخه خوڑلې او مارغانو چې فرض د قیامت د دې د خېټونو د حشر شوه. نو په دې ترتیب باندې حمزه رضی الله تعالی عنہ دوی ته شهادت ملاو دے. حمزه رضی الله عنہ تا شهادت او به انتها خفشو د تر په شهادت ځکه تر نسو سخوتون مخالفت کې ودرېدل ادا د تر نو د ایمان راو نور خطول خپل ولی او خاندان قبيله ټول سو مخالفت کې ولاړو د الله حبيب به انتها پریشان شو وېدا سي پریشان مخ کې چالو لیدل او دا اللہ حبیب چی حضرت حمزتو قتل وی رحمت اللہ علیک لقد کنت وصولا للرحم فعولا للخیرات اما والله لأمثلن بسبعین منهم ان زوفرت بهم وی دا اللہ رحمت دی پتایت را تدسل رحمی دیر ساتن کے ات د نیکو کارونو ډېر کول کېوي. او د الله حبيب قسم خوړو چې آئنده کزه د کافرو باندې کامیاب شوند او یو کسانو سره به کار کوم لکه تاسو سره چې کړه ته الله حبيب قسم خوړو ادي په لبره نه مالک پیغام رولې ګلو د بر مالک پیغام سو وحی رالا الا وان عاقبتم فعاقبوا وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الله سوره نحل آیات رولی غلو وَيَكُنْ بَدَلَ اخْلَي مُؤْمِنَانُ د کافرُنَا نو بدل واخلی په مثل دا چتا سولکم تکلیف در رسول شوه دے ولَئِن صَبَرْتُمْ كَصَبْر مُوکو لَهُ خَيْرُ لِلصَّابِرِينَ نو خام خدا صبر دیر ورد د فارد صبر نا کو د الله حبيب د خپل قسم کفاره ورکا او د کفارو د شکل بندرنګولو د خبره نه د الله حبيب صلى الله عليه وسلم شو منا شدا غينا. اتا سلتی رجل الله حبيب د خلین انصار یو کلمه وریدا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دسترگ و مبارکونا دا حضرت حمزہ پسی اوخ کی توی شری اوی پخل کو جڑا کی گی دا حمزہ مسافر مہاجر سڑے دا جڑا والا سوک دی نانسوار اوخ پلی زنان رو لے گلے دا اللہ حبیب ارجعنا یرحمکن اللہ فقدر آسیتنا وعزیتنا زئی واپس ای الله دې پتا سو رحم وکي تاسو پورا غم خواریو کا ا پورا تعزیت نو کو پورا تعزیت نو کو ادغه وحشی ابن حرب چې کوم د حضرت حمزه رضی الله عنه قاتل لې نو د ترستو دی ایمان توفیق ملاو شوه دی ایمان توفیق ورته ملاو دے اے مکہ مکرمہ چې فتح شوا نو دے طائف لو تختیدو بیالتم پا خطرو شام تزم کلبیوی امن تزم نو دا یو کس ورتوی لارش اسلام راڑا تاکا اگر ډیر ظلم نکڑی او دا اللہ دا حبیب زدت دی تکلیف رسولے او کی ایمان دراڑو نتا وجنینا نو دے مدینی منوری تا وحشی ابن حرب راغلے دا اللہ حبیب ورتوی تا وحشی وی آو وی کینا مال بیانو کا سنگا دے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کرو او گد حدیث تے دچ خبرې کولې د الله د حبيب د سترګو په وخت کې تلې او چې خبره ختمه کوي وې حق غيب اني وجهك فلا ارينك وی ایمان خضر او ایمان دې مرزوت خوب خرا نه غائب کا چې ګورو دې نو ګور دې نه پس ځکه دې تا له ګور د حفظه ټوکړي ټوکړي لاش مې مخې لکی او دی ایمان روڑے رستو او دی اسلام دا پارے دیر لیلوی کارو نکڑی مسیلمت الکذاب یو دروجن پیغمبر او دا نبوت دعوے کڑی وا ادسر صحابہ اکرام یو سخت جنگ کڑے اسمر سمر خلقو پا ختم نبوت سرور کڑے صحابہ اکرام نو پا دا غشب دا ٹول اشپا اللہ تاو جڑت د ټول شیا زما عرب از چې کافرو د زما د لاس دي دومره عظیم سره شهید کړي چې استاد نبی زړه مبارک ته درد رسیدل اوس په سبا د کفار او زموږ جنگ دې زما د لاس نو مسلمه تل کذاب قتل کړ نو اغا خنجر درا غست چې کوم باندې حمزه رضی الله عنه شهید کړي د دې وای چې مېو قتل مسیلمت الکذاب تا او دا غپلاسو کی تور را یو سړی د انصار په راټوب کو دواړه قتل ل تیار شو د دې وای ما خنجر ور وښتو اپ دې بدن کې مې ورته بالکل ورغیب کو او انصاری صحابي په تور والو نو چې کیسه ذکر کوي سار ابل پتر چې کمی او ولولو حمام ته خنجر گیر چاپی رویستو او اغا صحابیان سوارین پتو رو والو نو ایده با بیاداوی چیز مارا با کپا اسلام کی می در ٹھولو نا غور شخصیت شہید کڑے نو پا حالت اسلام کی می در ٹھولو نا غٹ کافر سکڑے در ٹھولو نا غٹ کافر اغا مامردار کڑے دا حمزه رضی الله تعالی عنہ د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام پترونو کیو او پاغ بہادر ترونو کیو په بہادر ترونو کیو چې د الله د حبیب ور سره به انتها محبت او په دې ترتیب باندې بیا حضرت حمزه رضی اللہ تعالی عنہ شہید شوه دے او اللہ لوی مقام دو احد شہداء تا ورکڑے دو احد شہداء تا اللہ لوی مقام ورکڑے د بدر او دو احد شہداء مرتبی تا نور شہداء کرام نرسی ځکه بدر کې ګڼ صحابه کرام شهیدان شي او په احد کې خو تقریبا صدپا ساویا کسان شهیدان شي او د دوی بارکه قران نازل شوه امام ابو داود حدیث ذکر کړي ا امام مسلم هم ذکر کړي نبی رسول الله او عیسی سرونه چې په احد کې شهیدان شو نو الله د دوی ارواح دشنو مارغانو په ججورو کې واچول د جنت په نهرونو کې سری داغه د میونه خوراک کوي ا د سروز او پنجری دي د عرش دلان دي اغه کې د آرام کوي کله چې د خپل خوراک او سکا کو آرام توکتل نو دې د احد شهداوي من يبلغ اخواننا عنا اننا احيان في الجنه زمونږ غرونو تب زمونږ نسو خبر ورسای چې موږ جنت کې ژوند یو موږ تر ذکر اقول شي چې د کفار سره په جنگ وو کې وخت کې بزدلیو نکي د کفار سره د جنگ په وخت کې بزدلیو نکي نسو کال تن خبر راړو ورو الله وې زبستا سودا پیغام رسول د شهدا او پیغام چاره رسول الله د آیات رولي ګلو د سوره ال عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا او خامخا ګمان مکو د هغه کسان مبارکي چې وجلی شوی دی د الله پلا رکھے امواتا دمړو ګمان پم کوا بلکې دی ژوند دی او دیت د الله په نسبا خیدا رزق ملاویږي دیت رزق ملاویږي ادمر الوی مقام چې د الله حبیبم تمنا کړوا اما والله لودتو انی غدرتو ما صاب فحش الجبل اے وې زم خو هم چې د دوی سره شهادت د الله حبیب وې ماته ملاوه نو دوهد شهدا او یو لوی مقام نه اگر دغی شهیدانو کی چه حمزه رضی اللہ عنہو نے یو خدا اللہ حبیب ورت دا اللہ دزمرو نزمرے ویلے بل داغی پا زبان ورت دا انعام ملاو دے چه پا رزد کیامت دا طول مسلمانانو دا شهیدانو سبائی سردار بھائی ایدی امت دیر شه شهیدان بھائی ہر چا پا ہر صدائی کی خپل برخی وینی دیدی امت دیری تری کڑی شهادت یو لري مرتبه یو شهید بداویا او کسانو شفاعت کوي دسو حافظ قران بدله سو کسانو کوي ا شهید بد سو کسانو کوي شهید بد اویا او کسانو شفاعت کوي او په شهید د قبر عذاب ني یو صحابي تپوشو وي قربان داسې دي په ټولو خلکو د قبر عذاب شته او شهید باندې نشته دا اللہ حبیب یہ بس دا غد تو رو پڑک پڑک دیر دیکھا میدان کی دا درست درست بس دا ورد دیر نور پیسا عذابون راولی آخو دا تو رو سر اخپل سینہ جنگولی پا گولو سر اخپل سینہ جنگولی بس دا ورد کافی دے نو پا شہداؤ دا قبر عذاب بمنی وی سوک چی جنت تلارش نو یو قسم دا تمنا نکی جی دنیا تا دیراشم سیوا د شهید نا هیڅ شوکم دا تمنا نه کوي چې زه دې واپس راشم سیوا د سنا سیوا د شهید نا هغه چې کوم عزت د شهادت په وخت کې قتل دی وې چې دا راته بیا بیا ملاوش دا اعزاز او دا عزت دا کرامت ما بار بار حاصل کې لدا دا صحابه کرام شانو چې دا الله د دین د پاره لوی لوی قربانای ورکړي نن سره کې ما موضوع دام پکې رااله عمر کې نمای اوسو مسائل مې اصلاحي مسائل ناغم مختصر مختصر واو رہی الله دې په پوره پوره دین مونږ او تاسو ټول ته د تلو توفیق را نصیب کړي آمين ورکله باز کار زموږ ذهن کې دا سه معمولی راځي خواب الله د مغفرت او د جنت د تلو سبب جوړایي دا ابو هريره رضی الله عنه نو روایت ده وی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی الایمان بضع و 60 او 70 شعبتا وی ایمان سد پاس شپیت یا او یا غٹے غٹے سانگ دی نو پٹولو کی معمولی سانگ سدا لارے ند تکلیف شے لرے کول اپٹولو کی لوی شے سدے لا الہ الا اللہ والا کلمہ پجب اقرار او زڑکی تصدیق رواه البخاری و مسلم نگور دا دلار صفا کول دا زمون دا طول امت مسلم یو شریک کار دے الحمدللہ وطن دے اسلام نے ہمیشہ دا پارمون دلار دا گندکولو کوشش کو تازو کی اکثر زمیدار دی زمیدار چی پٹی کی کم شیخ وخ نیا غلار لرا غرزائی نگشان دا کنا گیا ما یوشو کولا لار لرا غرزولا نو شریعت وای چې لارې صفا کولو باندې جنت ته په خوا وګور بعض زنانو جارو چواله باغ سرا نو باغ وخت کې کوشو کې شوګري لارې به جارو کا تاسو ټول ته خپل مین دی یاد دی دا غیدی حدیث تکتل سو بونه نو خپل کور سره به لارې جارو کا او چې کور جارو کې نو بچی دی بار لارې کې وګورځو کور جارو کو خسد غي تم چې وګورځو دکاندار دے میوے دانے او سبزی روڑی کب شے جس حاکی یا لارا کے غرزے نگورا لارا گندکول داد بیدی نئی نخدا اسلام خود صفائی حکم کئی دیو جن لارا نا ہر د تکلیف شیل رکول دانا جتا کرے او شیم مرشو منگک مرشو لارا کے دیو غرزول دیو جن اسلامی آداب خپلول پکار دی باز اوقاتو کی گور ادا سی پخوا زمون دا ماشوموالی مطابق دا چاچه بس امرشول نابی جرتا لر یورو اغیر بی کنجو کو اس دا سی چی بس دا کور رابار کی چتے او غرزائی نو یو میاش داغی دا بدمیعی نا خلق تنگی اچی سوک دی پوز ایم پتکڑی ادل خیریم کئی نو دا دی خیرون بس تا تسک اخلاص تالا اسلام او مسلمانی دا طریقہ خولے وا دی باز فاروقن والدہ سیری چرگی مرگی وگئی چیز خاشد دی خوڑکیو گرزائی دو یومی آش پوریز خلق پا دی لارا نزی اکزی طول بوئی دی و بد بوئی دا اسلام دی خبرو حکم نکائی اسلام خود نظافت و دی پاکی حکم نکائی نگور دا لارا صفا کول صفا ساتل دا زمون دی اسلام طریقہ را ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائی دا مسلم شریف حدیث تے وی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی ما بانے دما دا امت اعمال پیش کریشون حسنها وسیئها بد اعمال موناکارا فوجدت فی محاسن اعمالها لذا یمات عن الطریق نوی ما امندو پخائستو عملون دخل امت کے چه دلار نه د تکلیف شه چاله رکړې زغې پروت ته کان پروت ته ډوکه پروت ده د کېلی پوستکه پروت ده بل غندګي پرتا ده او می مند د دای فناکار اعمالو کې چې اوسړه په مسجد کې لاړې تو کې یپوز شون کوي دنا جوات کې لاړې تو کل شیشه تا ورډه خطرناک شه بیا قبله طرف ته هم یو کوشش کوي لارې قبله طرف ته توکل ناروا دي لارې نبی رسول الله یو کا شو کتو او یو قوم ته امامتی وکولا ناغه قبله له لارې توکي دا حبيب بنتها خفش او خلکو له خبر راولې ګل چې دا سړی بدل بیا موږ نه کښ او دې ورسې انه قد اذ الله ورسوله دا سړی دې دل موږ نه کوي دا الله او رسول ته تکلیف رسوله قبلی للاڑی بتو کئی اکبو تو کنی بنی آدم کا بزور اکل پوی نشی سندسی استغفار وائی قبلی تلاڑی متو کئی اکبو تو کنی نو سندسی سکا وائی سندسی استغفار وائیو قضای حاجت کی بختی مخکول نیدی پکار وڑو کیا او دس ماتے لوی او دس ماتے نو قبلی لمشا کوا مورت مخ کوا بلکی دا سی طریقی سرکینا چتا ورته نشاغا او ندی ورته مخته قبله تبن سړې شاکای په او دسماتی کې او نه وسکه بل دام دې ور دا کوششم پکار رې اې دا جهیز دي چې تدا سه سهارا لروته او د چا په پټی کې او دسماتی کې خود بل فصل بنا خرابه ہے کته مثال په تور په پټی کې روان دی خود لام دې خراب کو د تبه دې خبرې پوره پوره خیال ساته چې دبل فصل ته نقصان نه رسی دبل پټی په مال بنسي هاي کې بلارې نه جوړې هاي کې وسی لارې بن جوړې پاره کې د زمای عزتمند د الله را صفاقول زموږ د دین د خپل طریقو نه لا زموږ د دین د خپل طریقو نه دا لار دا وې په هر انسان باندې روزانه درې سو شپې ته خیراتونه دي ځکه د پدی بدن کې درې سو شپې ته بندونه دي نو یو خیرات دام ده د لارې نه د تکلیف شه لري کول ازغه پروت ده بعض شذونه کر کر کسړي له ورس دیو جنا سوج په لار کې واړه او لوی بول کوي پدم لعنت ده په اوړي کې چې کمزه خلک سوري لکېني اپ جیوی کې کمزه خلک نور لکېني دیځه کې بمودس ماته نکې پدا سه خلکو لعنت ته چې دې پلارو کوسو کې سکے واړه بول کوي ادالارو کوسو کې ګور موږ د کور روزو بس آسان کار دې وستان صرف د کور روبا سي اولاد شرقي زنان امرواني سړي امروان دي له پلار کې دي په ځای دې کور کړه کنه پښتو خو به کچا شوي او نقصان خو به نه وشي وي دې په امروان دې په ځای دې کور واړ بول چرتاړه کې پرده کې کړه نلارو کو شو کې واړ بول دا زما عزت مندود شريعت حکم نه ده دیو جنه چې موږ تاسو زما عزت مندود دې خبر رسول کو اجتناب کو ځان ته وساتو د لارې نه د تکلیف شې لري کول دا زما عزت مندو د کامیابی شې ده ماقل ابن یسار رضی الله عنه جلیل القدر صحابی ده نو تابعی و عزت سره په باز لارو کې روانو نو لار کې تکلیف شې وغیر لري نو امام یو شې ومند امام لري کو نو ایما تاوی رو آرد اولی دا تکلیف شیل لده گو ایما آرتی تی دا اللہ دا پیغمبر صحابی تا لره کنو مام دا سوکل وی خد اللہ حبیب فرمائی لی من امات آذن من طریق المسلمین کتبت له حسنا ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنہ رواه الطبرانیو چاچې د لارې د مسلمانانو ته تکلیف شې لري کو د یو نیکیو لیکلې شي ا د چاچې یو نیکیم قبول شو جنت ته بځي د چاچې یو نیکیم قبول شو پټول عمر کې جدا څومره نیکې کړی کړه ک یو قبول شو بس دا یو نیکی به الله د جنت د تلو سره جوړ کی د جنت د تلو سبب به الله رب العزت جوړ کی بخاری مسلم شریف کې راغلی او سره پلار روان نو یو غنه پرتاوا د غنو څنګه پرتاوا نو هغه لری کو الله ورته دغه عمل قبول کو فغفر الله له نو الله ورته بخنه کو مسلم شریف یو روایت کدا سره راغلی ته الله حبیب یو سره به جنت کیو کتو ګرځي درا ګرځي ته وای یو څنګه لار کې رازوندو نو خلکو له تکلیف دا غه کټکا نو دا هغه څنګه د وژن ماوګه د جنت کې په مزو او چرچو ګرځې نو چیرې دا به د سور د مخسره لګي نو د مسلمانانو سره زمای عزت مندو خې ګړه کول دا زموږ د دین طریقه نن خو زموږ طبیعت دا جوړ دي چې سور ضرر بچاله رسو او څومره تقریب بچاله رسو د مسلمان د پاره چې د لار صفا کا نو چې د لار صفا کول دور لوی اجر دی دا الله د کور ته صفا کول او څومره لوی اجر وی تا الله د کور د صفا کول او یو سړی د توفیق ورکړي ور هر کور هر ورځ جارو کی کنه جارو کیږي بادام ضروري دي جمعه تم روزانه جار جمعه تم پافتا کې نه جارو کو جمعه تم سره کو پافتا کې نه جارو کو پکار دار داسې خوش نصیب و وسو کی چې بازار لازم کی چې وای زبر روزانه شکو زما کور دی نو هغه روزانه جارو کی اګه جارو نو کو کور کی جنګي وي دا کور ګنده دی نو دا الله کور جارو کول خدا غره په نصیب بلاویږي او دې سره الله ټول مشکلات هم ختمي چې دا الله دا کور خدمت کوي نبی رسول الله زمانه کې یو بډای زنانه وا هغه په مسجد نبوي جارو کولو ناد شپې بیمار شو او صحابه کرامو د شپې دفن کا صحابه په نبی رسول الله ډېر خوګېدل چې د شپې ولا تکلیف نه ورکاو د ساری نبی رسول سلام جراره د بډای ته پوښیو کو چې بډای څه شي ورته قربانا خو بیگا او فاطمی مخه خکړې وی دلونی علی قبرها راشه مال قبر او ہے د الله حبیب د قبر مبارک سره ودرې دو صحابه ورپسې صفونه جوړ کړ او جنازه او کولما ولیکي دا په قبر جنازه کول دا د الله د حبیب خصوصیت او د الله حبیب وې دا قبرونه د تیار نه ډکوي و ان الله ينورها بالصلاتي عليه زما د جنازې د مزد و جن دا قبرونه الله روخانه کوي دا زموږه یاد دي چې د نبی د اسلام جنازه باندې قبر روخانه نشي د سوق وي چې دا په جنازه به قبر روخانه کیږي بیا د الله حبیب په تفوز کو دا د نبی د اسلام معجزه وي الله در سره سمو عمل او کوي وي بخل پس هجرت وکړي مؤمنه صحابيه وي د جمعات په جارو کول الله رب العزت زکم معفکم زما عزت مند د جمعات جارو کول دا دمر لوی اجر او ثواب ده چې موږ تاسو د لارې د جمعات د صفا کول زما عزت مند کوشش کوټور زمیدار یي بازار چې د دکان صفا کې او هر سبار را غرزه زمیدار موږ په لارو زو زمیدار پټه صفا کړي خو کان کوم شي چې پټي کې خوخ نه ده دا غې ټول لارې لرا غرزولې نو لار غندکول دا د اسلام طریق د لارې د صفایي حکم دی د لارې سره د لارې خزم عزت مندو د صفای چې لارې د صفا سوترن لارې د پاکوي لارې د بالکل پاکوي لارې د صفا سوتروي بل مسله چې مانن کول غختل وګوره دا چغلي لګمون کې ډېره عام شوې ده چغلی وای ستا د یو خبره بل ته د شر په نیت رسول د یو خبره بل ته د شر په نیت باندې رسول چې فلانی خدا سي فلانی دا سي ځنی وخت د چغلې د خبرې نه جنگونه او پرزونی جوړ شي ابو هرره رضی الله عنه فرمایي وي موږ د نبی رحمه السلام سره روانو نو په یو دو قبرونو تیرېدو د الله حبیب درې د مونږه مدرینو فجعل لونه يتغير د الله حبیب پر رنگ کې تغییر راتلو د خفقان د وجنا حتا رعد قم کبیسه دومره شو چې مونږه کتل چې لستونه را سرافي د الله حبیب صلی الله علیه وسلم لستونی د لاس مبارک پر په دوشل حتا رعد قم کبیسه د کمیش لستونی پر په دوشل نموږ ویره الله حبیب سوچ فلتا زه پریشان شویرن کې تغییر راغې او لستون دې بریګ دی غونځې ود الله حبیب اما تسمعون ما اسمع تاسو اورئ نه د چي څور دا د پیغمبر معجزه او بل چا ته اورئ تر وی تاسو اورئ نه د چي څور ايو ما دا کیا نبی الله سړي ودا دو سړي دي او دای ته په دې قبرونو کې عذاب ملاوي کی سخت عذاب یو معمولی ګناه وزان بچکول دی لاسانو نو صحابه کرامو یې سړي وی دی یو بد بولو نزان نساتلو ادي بل بخل کو لفجب تکلیف رسول چغلی به کولا دی یو خبره بل اورل بل بل اورل دیو جن زما عزت مندو موږ تاسو چې صبر وکړو تا خزم ګورډه د چغلی کې خاون غریب په دکان ټول رزو کې پټیو کې ستړې شکور تراشي چې آرام بو کوم نو هغه ولار سره جبا کړی دیګه خبره وای راشه کنه ته غستل راغله همور دې نه شوی خپلار دې شوی اروندار دې شوی رور دې شوی زمای زتمه دا خو دنیا دا ارشوک بچا پسه لګي صبر وکا دی خوزو تا صبر پکار دی دا خواخی دا سخر دا نور و زنانو پا مگو تاسو لم صبر پکار دی یو خبر چالا اوڑای راڑای ما و خمده کنا همائی زکر مثال بطور یوزه کی مسلمان پسی زو خبری کئی نداستا اسلامی فریضه را چی غلوائی رو خبری مکوا اگر مسلمان کې عیبونه ملټاوه نو که دغه سکول شیدا دي دین دی او کال ته سنوي ور سره خاو نه کې یو غنټه ناس یاد مسلمان سپکاوي کوي ته ورته آو نه کې ابیا دې داغه زینار سره جمع کړد ته دراړه ور دې دې ځهلي تور پریشان کو عقل ګور چغلای نه ډېری مسلې جوړي پښتانه خو خپکه گئی ما خو ناپو حقوق دې جګړالو چې ولوي فلاني خو در پښې وجره کې خبرې کولې نو دی وای جره پس نن خبرې کوي دا کومه سبا مړکې راشه مخکې کېږي په د ډېر چغلو نه قتلونه جوړ شوی د چې پرز د قیامت په یو خبره د قاتلانو په صف کې ولاړې او دا یو خبره دی سرد دمر منځونو او روزونو د جهنم د تلو سبب جوړ شي ځکه په یو یو خبره د خلکو کورونه روان شوی روان شوی دی کلی دی روان شي په یو یو خبره د خلکو کورونه روان دی نو دا عادت جوړ کئ د یو خبره بل ته موړه که چا دل را بړه نو ولې نن دې راغو بیا به مال خبره نه راغې شو دنیا له خو زموږ بد نصیبی ده چې موږ بس کینو چا پسې لګیای موږ استادان نوریدی وی موسی کلیم الله علیه السلام ای با الله سره الله بو ور سره خبره کولې وی باورې دې ځکه ورته کلیم الله وی نو دا الله سره خبره کولې وی ربا د دې خلقو د اخلي ما نه بد کا دې غټول ما پسې لګي آی وی عربي کریم ورته موسی ما د ځان نه لري بدی کړی تا نه وسه بدې کم ما پسې لګي آ دي خلق الله پسې لګي آ دي پیغمبرانو پسې لګي آ دي نو ما او تا خو خاور او د عیبون نډک خلق یو خلق شاء ور الله پسې خلق لګي آ دي بیا پر ترسه کور کې سو کوئی اتخذ الله ولدا وېدا الله زامنو لونی او الله اور ترزق ورکئی سو کوئی ان الله فقیر الله فقیر و محتاج دی العیاذ بالله سو کوئی ید الله مغلولا ویلاس دا الله تړلی شوی دی دا الله تړلی شوی بخیل تو العیاذ بالله الله ته بخل نسبت کئ والله بیا ام رزق ورکئی نظم عزت مندو چه مونگو تاسو صبر نکاروالو صبر نکاروالو چغلی نکو دچا غیبت نکو ده هر مسلمان زما عزت مندو مونگو تاسو سوشو خیرخوا جوړ شو ده هر مسلمان چه مونگو تاسو زما عزت مندو خیرخوا جوړ شو دی وجنه ده اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی او دا حدیث دے د مسند احمد و خيار عباد الله الذين اذا رؤوا ذكر الله عز وجل دا الله غره بندگان شوب دي چې کله وکته شي نو د خلکو الله را یاد شي قبر خیرت را یاد شي او ناکار په بندگانو کې شوب دي چې چغلي وړي راړي دي چغل مارو ته پټولو کې سويلي پټولو کې ناکار چغلبار دی یو خبره یو توڑی د بل خبره بل توڑی ادو خاندانونا دو قبیله دا په خپل منس کې زما عزت مندو یو بل سره جنگای یو بل سره په منس کې دای پرزونه راولي چې موږ تاسو زما عزت مندو د چغلینا د خپل جبه د ارکش مزرنا زما عزت مندو د ځان ساتلو موږ تاسو کوشش وکړو الله دیو کی چې موږ تاسو ربی کریم د هر قسم ګناهونو نه په خپل حفاظت کې اوساتي سمای عزت مندو دا فتنو دور دی پرس تر راز وګور نوی نوی فتنې راشي د فتنو په دور کې د بچاو ذریعہ ستا نبی علیہ السلام د فتنو ذکر کولو چې فتنې براشي فتنې تاسو ګورئ زمونگ دا اسلامی ملکون دی او سور فتنو نڈک دی دا کفار دا ملکون بس تپوس کے دا تمام فتنو نا دا نجات ذریعہ دا اللہ کتاب دے دا تاسو خپلم لک تلاوت کوئی اپا خپلو مساجدو کی چې علما مو یو آیات قران خی یو حدیث خی نو دې سره زما عزت مندو خامخا کې نه ای کې نه ای به بھائی ورکه زایرو کې ماشاءالله اوس په هر کلی کې علما شتا کستا جمعات کې درس نه کیږي بلځه کې وکی غیلا لړش موږ تاسو غوړو د خوش کل لپاره بچی د خپل کلی نه سکه بازي وسدار خلک کې خور نه بشیدي چې سکول خره دا سی یو مسجد دی او امام لسوزر دی بیماری دا دینی دنیوی عذر دی او هغه درس قران او درس حدیث نه کوي نو چې کمزې کیږي الته لاړ شه چې ته یو آیات واوري یو حدیث د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام واوري د تمام فتنو نظم عزت مندو د بچاو ذریعہ سره هغه کتاب الله او سنت رسول صلی الله علیه و آله وسلم دی نو علماء ولم پکار دی چې قرآن د درس سره د احادیث مبارکه او درس تړلې وي همغه تاسو لم ناشته پکار دا ټول ځان محتاج وګڼي او د قرآن او د احادیث په درسونو کې زما عزت مندو د ناشته کوشش وکړي دا به زموږ استاد زما عزت مندو د بچاو ذریعہ وي دین ته متوجه شي ګور کفار په خپل پوره حرکت کې ټول خپل منځ کې اختلافات ختم کړي اتفاق دي او د مسلمانانو د پاره یو موټه شي ازمو مسلمانان په ډله بازو په سبیت کې خپل منځ کې سړي په پرزونو په جنگونو دي د دې کفارو کوشش دا ده چې د امت یو نشي د امت یو نشي ا دای په دې جنگونو کې وګوره نوی خبرونه تاسو ته راځي اوس بیت المقدس چې د مسلمانانو یو معزز ځای امریکا او يهود نسوارا کوشش کوي قبضه خو یې سمده او چې خپل پوره کار په شروع کړي دا زموږ مسلمانانو د غفلت وجه چې دا مساجد د عزتمندو په څه څه بدليږي بیت المقدس هغه مسجد دی چې د الله حبيب ولس او شپاڑس میاشی چې مدینه منوره ته هجرت وکړو نو دیله به مشکولو او دا غ پاک مبارک مسجد دی چې د نبی کریم علیه السلام د معراج سفر د دې مسجد مشهور شوه او دا غ پاک جماعت ته چې تمام انبیاء علیه السلام ته نبی علیه السلام امامتی ور کړو د دې اختلاف د علماو چې پتلو کې او کفراتلو کې او معراج له لاته نه نه امامتی ور کړو واپس یې کړو پاز علماء دې ترجیح ورکړي چې واپس د الله حبیب بیا بیت المقدس تراغه حدیث کې دا سراغلی دا ټول جمعات د انبیاء او نډکو به نراکع ان وقائم بعض انبیاء په مزو لاړو شو په رکوع کې سمرا انبیاء علیه السلام چې الله را لګلو د پیغمبر معجزه او مسجد بیت المقدس ته ورته راجب وکړ جبرئیل علیه السلام راغ نبی علیه السلام د لاس نوډیو اټولو ته مخ کې په مصلو او درولو اټولو بیا ورپسې وضو کو زکه ورته وی امام الانبیاء امام المرسلین صلوات الله و سلامه علیه نن زمونږ د بی دینو د وجنا زمونږ د دین د پرې خودو د وجنا زمونږ مساجد دا زمای عزتمند په څه څه بدلی يهود یو بدترین قوم دی او دا کفار ټول دای د مضبوطولو کوشش کوي د عربو ملکونو کې پرزونه جګړې په منځ کې اډو کې ورته چي الله زموږ د حکمرانانو سوچ او سمجھ راولي اے څوک چې په ترجمه کې یو ځل خو چې قرآن کوشش ویلای چې سو پیری الله ویلی چې دا دشمنان دي یو پلار ژوند ویل چې دا فلانې دی ګوره دشمن دی دوست کی غینا او د پلارونو منل ټکرې بخوري کنه بخوري او چې مالک او خالق یو زلنا پر شلونو کرته ویلي چې ګوره دا دشمنان دي دا دشمنان دي ادا ګوره تاسو خیر خوان دي د شپه ورځ خوب نو ورځي چې مسلمانان به څنګه په تکلیف کې اچو او په ایس طریقه يهود او نصارا د مسلمان د خوشحالي کې نه یو د خوشحالي وجه قران ذکر کړي ولن ترضى عنك اليهود وللنصارى حتى تتبع ملتهم الله وی واره مخاطب يهود او نصارا کلم خوشالي نه یو شه د خوشالي دوده چې اسلام دې پرې خو دای په سر روان شي نو بیا به در نه يهودي او نصراني سشي راضي وجي دې پرې خو د دنیا آخرت دې ټول سکل دا دې تباہ او برباد کړي و من يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين چاچ قرآن و سنت و دین پریخو ابل دین پس روان شو دا دین بت قبول نشی او دے باخیرت کی دلویو تاوانیانو نشی جمگو تاسو زمائی ذات مندو اعمالو طرف تا متوجی شو اللہ دی مسلمانانو کی دا سرجال و سری پیدا کی بیت المقدس د کفار او د پنجن عمر فاروق رضی الله عنه آزاد کړه او صلاح الدین ایوبی رحمه الله او تاریخ دکري دا د فاتحین او د بیت المقدس سره خو چې وفات شو دور رسولو چې د کفن په جوړ وې صلاح الدین ایوبی چې کله وفات شو دور رسولو دورته صفات یې ندي چې سوش د کفن دی په جوړ شي الله دې مسلمانانو ته خولي چی اغیط اللہ رجال و رجل وی اللہ دی کل قیادت مسلمانانو تور نصیب کی دینی او دو طول امت دی اللہ پاغی اتفاق و اتحاد راولی و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلیه و اصحابه اجمعین اللہ عزم دو خاتم پا ایمان کی اللہ عزم دو طول خاتم پا ایمان کی الله ظاهر باطن عقائد او اعمال سیرت او صورت زموږ د ټولو د قران او سنت مطابق کې یا رب کریم په تمامه دنیا کې چې امت مسلمه قبضه په لړزان او تکلیف او پریشانو کې دي ته مدد او نصرت وکې سمره بیماران دی الله شفای کامله عاجل ورته ورسې پکې یا رب کریم سمره روونو د دعا بارکې ویری که حاضرین دی که غایبین دی زمونږ د ټولو دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي یا رب کریم زمونږ د ټولو دینی او دنیوي پریشانای ختم کړي بعض کسان اوس دینی حاجت ته دعا بارکی ویلی الله دا حاجتونه تر سره کړي الله دا حاجتونه تر سره کړي الله دا حاجتونه تر سره کړي بی ګنا بندیوان الله دا بند را خلاص کړي بیت المقدس او ټول اسلامي ځایونه د يهودو د کفارو د قبضین الله تر اخلاص کی امت مسلمه الله را بیدار کی او مونږ ټول الله د صحیح توبې توفیق راکې زموږ د ملک او ټول اسلامي ملکونو کې الله امن او امان راولې کم اور د بدمنۍ او د فساداتو چې د دین دشمنانو په اسلامي ملکونو کې بل کړي الله دا اور مړ کې او دا د دین د دشمنانو نه الہ العالمین راتاو کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار د نسیا تعمیر شورو نه باز کسان پکې منډه ترړې وای الله دې په مال اولاد کې خیر او برکات واچ امین الله دې په مال اولاد کې خیر او برکات واچ اټول مراکز مساجد مدارس او دینی زایون الله تر قیامت پورې آباد ساتي صلی الله علیه و سلم. ریکارڈنگ سردار علی ادر فروش 03135087087.